महाभारत सभा पर्व एकाशीतितमोध्याय। धृतराष्ट्र की चिंता और उनका संजय के साथ वार्तालाप। वैशंपायनुवाच वनम गतेषु पार्थेषु निर्जितेषु दुरोदरे धृतराष्ट्रम महाराज तदा चिंता समाभिषत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पांडव जुए में हार कर वन में चले गए तब राजा धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। तम चिंतयानाम नमासीनम धृतराष्ट्रम जडेश्वरम निःसंतम अनेकाग्रम इति होवाच संजय। महाराज धृतराष्ट्र को लंबी सांस खींचते और उद्विग्न चित्त होकर चिंता में डूबे हुए देख संजय ने इस प्रकार कहा। संजय उवाच अवाप्य वसु संपूर्णां वसुधां वसुधाधिप प्रव्राज्य पांडवान् राज्याद्राजन् किमनुशोचसि। संजय बोले, पृथ्वीनाथ, यह धन रत्नों से संपन्न वसुधा का राज्य पाकर और पांडवों को अपने देश से निकालकर अब आप क्यों शोकमग्न हो रहे हैं। धृतराष्ट्र वाच असोचत्वं कुतस्ते साम ये साम वैरं भविष्यते पांडवे युद्ध सौंडरी बलवद्भिर् महारथै। धृतराष्ट्र ने कहा, जिन लोगों का युद्ध कुशल बलवान महारथी पांडवों से वैर होगा वे शोक मग्न हुए बिना कैसे रह सकते हैं। संजय वाच तवेदम सकृतम राजन महद्वैर उपस्थितम विनाशो ये लोकस्य सानुबंधो भविष्यते। संजय बोले, राजन, यह आपकी अपनी ही की हुई करतूत है से यह महान वैर उपस्थित हुआ है और इसी के कारण संपूर्ण जगत का सगे संबंधियों सहित विनाश हो जाएगा। वार्यमाणो हि भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च पांडवानां प्रियां भार्यां द्रौपदीं धर्मचारिणीं प्राहिणोद्धानहे हेति पुत्रो दुर्योधनस्तव सूतपुत्रं सुमन्दात्मा निर्लज्ज प्रातिकामिनम्। भीष्म, द्रोण और विदुर ने बार बार मना किया तो भी आपके मूढ़ और निर्लज्ज पुत्र दुर्योधन ने सूत पुत्र प्रातिकामी को यह आदेश देकर भेजा कि तुम पांडवों की प्यारी पत्नी धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में ले आओ। यस्मै देवा प्रयच्छन्ते पुरुषाय पराभवम् बुद्धिं तस्यापकर्षन्ति सोवाचीनानि पश्यति बुद्धौ कलशभृतायां विनाशे समुपस्थिते अनयोर्न संकासो हृदयान्नापसर्पति। देवता लोग जिस पुरुष को पराजय देना चाहते हैं उसकी बुद्धि ही पहले हल लेते हैं, इससे वह सब कुछ उल्टा ही देखने लगता है। विनाशकाल उपस्थित होने पर जब बुद्धि मलिन हो जाती है उस समय अन्याय ही न्याय के समान जान पड़ता है और वह हृदय से किसी प्रकार नहीं निकलता। अनर्थाश्चार्थ रूपेण अर्थाश्चानर्थ रूपेण उत्तिष्ठन्ते विनाशाय नूनं तच्चास्य रोचते। उस समय उस पुरुष के विनाश के लिए अनर्थ ही अर्थ रूप से और अर्थ भी अनर्थ रूप से उसके सामने उपस्थित होते हैं और निश्चय ही अर्थ रूप में आया हुआ अनर्थ ही उसे अच्छा लगता है। न कालो दंड मुद्यम्य शिर कृंतन्ति कश्चि कालस्य बलमेतावन् विपरीतार्थदर्शनम्। काल दंडा या तलवार लेकर किसी का सिर नहीं काटता। काल का बल इतना ही है कि वह प्रत्येक वस्तु के विषय में मनुष्य की विपरीत बुद्धि कर देता है। आसादितमिदं घोरं तुमुलं लोमहर्षणं पांचालीं मपकर्षद्भिः समाभासभा मध्ये तपस्विनीं अयो निजां रूपवतीं कुले जातां विभावसो कोनुतां सर्वधर्मज्ञां परभूय यशस्वनीं परयाण्डयेत सभा मध्ये विराधुर्दुर्दूतदेविनं स्त्रीधर्मिणी वरारोहा शोणितेन परिप्लुता एक वस्त्रार्थ पांचाली पांडवानभ्यवैक्षत हृतस्वान हृतराज्यास्य हृतवस्त्रान् हृतस्त्रियः। विहीनां सर्वकामेभ्यो दास भावमुपागतान् धर्मपाश परिक्षिप्तान् असक्तान् विक्रमे। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी तपस्विनी है। उसका जन्म किसी मानवीय स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ है। वह अग्नि के कुल में उत्पन्न हुई और अनुपम सुंदरी है। वह सब धर्मों को जानने वाली तथा यशस्विनी है। उसे भरी सभा में खींच कर लाने वाले दुष्टों ने भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाले घमासान युद्ध की संभावना उत्पन्न कर दी है। अधर्म पूर्वक जुआ खेलने वाले दुर्योधन के सिवा कौन है जो द्रौपदी को सभा में बुला सके। सुंदर शरीर वाली पांचाल राजकुमारी स्त्री धर्म से युक्त रजस्वला थी। उसका वस्त्र रक्त से सना हुआ था। वह एक ही साड़ी पहने हुए थी। उसने सभा में आकर पांडवों को देखा। उन पांडवों के धन राज्य वस्त्र और लक्ष्मी सब का अपहरण हो चुका था। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों से वंचित हो दास भाव को प्राप्त हो गए थे। धर्म के बंधन में बंधे रहने के कारण वे पराक्रम दिखाने में भी असमर्थ से हो रहे थे। क्रुद्धां चानर्हतिं कृष्णां दुःखितां कुरुसंसदे दुर्योधनश्च कर्णश्च कटुकान्यभ्यभासतम्। उनकी यह दशा देखकर कृष्णा क्रोध और दुख में डूब गई। वह तिरस्कार के योग्य कदापि न थी। तो भी कौरवों की सभा में दुर्योधन और कर्ण ने उसे कटु वचन सुनाए। इति सर्वमिदं राज्यं नाकुलं प्रतिभाति मे। राजन, ये सारी बातें मुझे महान दुख को निमंत्रण देने वाली जान पड़ती है। धृतराष्ट्र वाच तस्या कृपण चक्षुर्भ्याम प्रदयेतापि मे दिनी। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, द्रौपदी के उन दीनतापूर्ण नेत्रों द्वारा यह सारी पृथ्वी दग्ध हो सकती थी। अपिशे संभवे दद्य पुत्राणाम मम संजय भरतानाम श्रिय सर्वा गांधार्या सह संगता प्राकोशन भैरवम तत्र दृष्ट्वा कृष्णाम सभागताम धर्मिष्ठाम धर्मपत्नीम च रूप यौवनशालिनी। संजय, उसके अभिशाप से मेरे सभी पुत्रों का आज ही संहार हो जाता, परंतु उसने सब कुछ चुपचाप सह लिया। जिस समय रूप और यौवन से शोभित होने वाली पांडवों की धर्मपरायणा धर्मपत्नी कृष्णा सभा में लाई गई, उस समय वहां उसे देखकर भरत वंश की सभी स्त्रियां गांधारी के साथ मिलकर बड़े भयानक स्वर से विलाप एवं चित्कार करने लगी। प्रजा भी स संगम्य जनु सोचन्ति नित्यशः अग्निहोत्राणि सायान्हे न चाहूयन्त सर्वशः ब्राह्मणा गुप्ताश्चासन् द्रौपद्या परिकर्षणे। ये सारी स्त्रियां प्रजा वर्ग की स्त्रियों के साथ मिलकर रात दिन सदा इसी के लिए शोक करती रहती हैं। उस दिन द्रौपदी का वस्त्र खींचे जाने के कारण सब ब्राह्मण कुपित हो उठे थे। अतः सायंकाल हमारे घरों में उन्होंने अग्निहोत्र तक नहीं किया। आसिन्निष्ठान को घोरो निर्घातश्च महान भूत दिवोत्काश्चापतंत राहुश्चार्कमुपाग्रसत अपरम अपर्वणि महाघोरम प्रजानां जनयन भयम्। उस समय प्रलयकालीन मेघों की भयानक गर्जना के समान भारी आवाज के साथ बड़े जोर की आंधी चलने लगी। वज्रपात का सा अत्यंत कर्कश शब्द होने लगा। आकाश से उल्काएं गिरने लगी तथा राहु ने बिना पर्व के ही सूर्य को ग्रस लिया और प्रजा के लिए अत्यंत घोर भय उपस्थित कर दिया। तथैव रथसालासो प्रादुरासे धृतासन ध्वजाश्चापि व्यसृयन्त भरतानाम भूतये। इसी प्रकार हमारी रथशालाओं में आग लग गई और रथों की ध्वजाएं जलकर खाक हो गई, जो भरतवंशियों के लिए अमंगल की सूचना देने वाली थी। दुर्योधनस्याग्निहोत्रे प्राक्रोशन् भैरवं शिवाः तास्तदा प्रत्यभासन्त राजसभा सर्वतो दिशः। दुर्योधन के अग्निहोत्र गृह में गिदड़ियाँ आकर भयंकर स्वर से हुआ हुआ करने लगी। उनकी आवाज़ सुनते ही चारों दिशाओं में गधे रेंकने लगे। प्रातिष्ठत ततो भीष्मो द्रोणेन सह संजया कृपश्च सोमदत्तश्च बालिकश्च महामनाः ततोऽहम् अब्रुवम् तत्र विदुरेण प्रचोदितः वरं ददानि कृष्णायै कांक्षितं यद् यदिच्छतिः। संजय, यह सब देखकर द्रोण के साथ भीष्म, कृपाचार्य, सोमदत्त और महामना बाल्मीक वहाँ से उठकर चले गए। तब मैंने विदुर की प्रेरणा से वहाँ यह बात कही, मैं कृष्णा को मनोवांछित वर दूंगा, वह जो कुछ चाहे मांग सकती है। अवृणोत्तत्र पांचाली पांडवानाम दासताम शरथान सदनुष्कांश्चापि अनुज्ञासी समप्यम। तब वहाँ पांचाली ने यह वर मांगा कि पांडव लोग दास भाव से मुक्त हो जाएं। मैंने भी रथ और धनुष आदि के सहित पांडवों को उनकी समस्त संपत्ति के साथ इंद्रप्रस्थ लौट जाने की आज्ञा दे दी थी। अथा ब्रवीन महाप्राज्ञो विदुर सर्वधर्मवेन एतदन्ता सुभरता यद्वः कृष्णः सभां गतः ऐसा पांचाल राजस्य सुता सा श्रीरनुत्तमां पांचाली पांडवा नेतां दैवश्रेष्ठोपसर्पति। तदनंतर सब धर्मों के ज्ञाता परम बुद्धिमान विदुर ने कहा, भरतवंशियों, यह कृष्णा जो तुम्हारी सभा में लाई गई यही तुम्हारे विनाश का कारण होगा। यह जो पांचाल राज की पुत्री है वह परम उत्तम लक्ष्मी ही है। देवताओं की आज्ञा से ही पांचाली इन पांडवों की सेवा करती है। तस्या पार्था परिक्लेशम न संस्यन्ते यमर्षणाः विष्णयो वा महेश्वासा पांचाला वा महारथाः तेन सत्याभिसन्देन वासुदेवेन रक्षिताः आगमिष्यति विभत्सो पांचालै परिवारितः। कुंती के पुत्र अमरस में भरे हुए हैं। द्रौपदी को जो जहाँ इस प्रकार क्लेश दिया गया है इसे वे कदापि सहन नहीं करेंगे। सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित महान धनुर्धर विष्णुवंशी अथवा महारथी पांचाल वीर भी इसे नहीं सहेंगे। अर्जुन, पांचाल वीरों से घिरे हुए अवश्य आएंगे। तेषां मध्ये महेश्वासो भीमसेनो महाबलः आगमिष्यति धुन्वाडो गदां दण्डमिवान्तकः। उनके बीच में महाधनुर्धर महाबली भीमसेन होंगे जो दंडपाणि यमराज की भांति गदा घुमाते हुए युद्ध के लिए आएंगे। ततो गांडीव निर्घोषम श्रुत्वा पार्थस्य धीमतः गदावेगम च भीमस्य नालं चोढुम नराधिपाः। उस समय परम बुद्धिमान अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार सुनकर और भीमसेन की गदा का महान वेग देखकर कोई भी राजा उनका सामना करने में समर्थ न हो सकेंगे। तत्र मे रोचते नित्यं पार्थये सामन विग्रह कुरुभ्यो ही सदा मंडे पांडवान बलवत्तरान। अतः मुझे तो पांडवों के साथ सदा शांति बनाए रखने की ही नीति अच्छी लगती है। उनके साथ युद्ध करना मुझे पसंद नहीं है। मैं पांडवों को सदा ही कौरवों से अधिक बलवान मानता हूँ। तथा ही बलवान राजा जरासंधो महादिति बाहु प्रहंडे दैव भीमेन नेतो युधि। क्योंकि महान तेजस्वी और बलवान राजा जरासंध को भीमसेन ने बाहुरूपी शस्त्र से ही युद्ध में मार गिराया था। तस्य ते सम एवास्तु पांडवै भरतर्षभ उभयोपक्षयोर्युक्तं क्रियताम् अभिशंकया। भरतवंश रोमड़े, अतः पांडवों के साथ आपको शांति ही बनाए रखनी चाहिए। दोनों पक्षों के लिए यही उचित है। आप निशंक होकर यही उपाय करें। एवं कृते महाराज परम श्रेयस्तमाप्यते एवं गावल गणे छत्ता धर्मार्थ सहितं वचः उक्तवान् न गृहीतं वै मया पुत्र हितैषिणः। महाराज, ऐसा करने पर आप परम कल्याण के भागी होंगे। संजय, इस प्रकार विदुर ने मुझसे धर्म और अर्थयुक्त बातें कही थी, किंतु पुत्र का हित चाहने वाला होकर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। इति श्री महाभारते सहस्रायां चैतायां वैयासिक्यां सभा पर्वणि अनुद्योत पर्वणि धृतराष्ट्र संजय संवादे 81वां अध्याय। इस प्रकार व्यास निर्मित श्री महाभारत नामक 1,00,000 श्लोकों की संहिता में सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्योत पर्व में धृतराष्ट्र संजय संवाद विषयक 81वां अध्याय पूरा हुआ।